1. S vilou pod paží, stoupal jsem zvolna po schodech. Vždyť je to jen hodina, dodával jsem si odvahy. To přece vydržíš. V tom se proti mě vyřítil Žák Holopásek, z jehož strhané tváře jsem vycítil, že není něco v pořádku. Kamaráde, zachroptěl žalostně, vůbec tam dneska nechoď. Starej má zase den. A již se dlouhými kroky vzdaloval místu, kde mu patrně bylo ukřivděno. Zastavil jsem se a uvažoval. Jít či nejít? Říkal jsem si. Půjdu-li, patrně mě bude pan Houžvic insultovat. Nepůjdu-li, bude si o mě Alenka myslet, že jsem zbabělec. A to je rozhodně lepší být insultovaným hrdinou. Napřímil jsem se a odhodlaně jsem vstoupil k Houžvicovům. Cvičil si. Zařval na mne pan Houžvic místo odpovědi na pozdrav. Trochu, řekl jsem ledabile, třeba že jsem zásluhou Marcely dřel nejméně půl druhé hodiny denně. Potlačiv drkotání zubů na snesitelnou míru, hleděl jsem panu Houžvicovi přímo do očí. Trochu, sepnul ruce pedagog. On cvičí trochu. Myslí si patrně, že když byl otec muzikant, že se mu úspěch sám snese do klína. Několikrát přešel po pokoji. To se teda mejlíš, Kubo. Zahulákal. Muzika, to není jenom talent, ale hlavně veliká dřina. Jestli chceš cvičit trochu, tak toho rovnou nech, protože skončíš jako ten hudební pablb Holopásek. 6 let hraje a k ničemu to není. Pak mě vyzval, abych mu předvedl, co jsem se doma naučil. Odhodlaně jsem vyňal violu a spustil. Nejprve na prázdné struně A, potom na prázdné struně D. Pan Houžvic mlčel a poslouchal. Potom zakýval hlavou a pravil, dobře, Ježák, dobře. Přibereme další strunu. V tu ránu se mi zdálo, že moje budoucnost je rozhodnuta s definitivní platností. Je vyloučeno, aby ze mne bylo něco jiného než geniální violista. 2. Po hodině mi řekla Alenka, že má 2 lístky do divadla. Měla jít s Jiřím, ale on prý nějak ochořel, tak jestli bych nešel já. Ani mě nenapadlo se zdráhat a tak jsme večer vyrazili do Národního na Rusalku. A musím říct, že to bylo docela něco jiného než ta symfonie s Rampalíkem. Takováhle kultura už se dá konzumovat. Jediné, co mi trochu vadilo, bylo to, že tu Rusalku bledou hrála obstarožná dáma, kterou by i můj táta pustil v tramvaji sednout. Ale to tak nejspíš musí být. Kromě toho mi nedostatek půvabu na jevišti plně vynahradila Alenka, která seděla vedle mne. Po představení jsem ji vyprovázel domů. Šli jsme pomalu podle Vltavy, dívali jsme se na hladinu, jak se v ní odrážejí světla Luceren, a z toho všeho jsem se najednou Alenky zeptal, jestli by se mnou chtěla chodit. A ona mi řekla, že by proti tomu nic nenamítala, ale napřed prý se musíme důkladně poznat. Rovněž mě upozornila, že by nikdy nechodila s někým, kdo v životě nic nedokáže. Tak jsem jí slíbil, že budu denně cvičit na violu jak blázen, abych tedy něco dokázal. Z toho měla Alenka děsnou radost a sama mě vzala za ruku. Pak jsme došli do Karlovy ulice až před barák, ve kterém Houžvicovi bydlí, ale Alence se domů ještě nechtělo, takže jsme se znovu šli procházet k Vltavě a říkali jsme si, jaký krásný život na nás čeká. Já budu slavný violista a Alenka po maturitě půjde studovat hudební vědu, aby nám nemohla psát kritiky do hudebních rozhledů. A tak se budeme báječně doplňovat. Procházeli jsme se moc dlouho a když jsme se loučili, nastavila mi Alenka tvář a já jsem ji směl políbit. To se mi moc líbilo a chtěl jsem ji políbit ještě jednou, jenže ona už přede mnou přibouchla dveře a já jsem zůstal na ulici sám. Domů jsem přišel až po půlnoci. Táta se hned chystal vstát, neboť prý se musí přesvědčit, jestli jsem zase nepil. Ale Marcela ho okřikla, že prý co si o mě myslí a že bych něčeho takového ani nebyl schopen. 3. Druhý den ráno jsem samozřejmě zaspal a do práce jsem přišel bezmála o 15 minut pozdě. Zamilovaný, co? Povídá mistr Čvančara. To se to večer nemůže od holky utrhnout a ráno, aby ho tahali z postele párem volů. Když na to, moučko, nemáš výdrž, tak chod spát hned po televizních novinách. Heleďte, pane Čvančara, řekl jsem. Stalo se to prvně, tak hned nemusíte vařit takový jedy. Řekněte, že vy jste nikdy nepíchnul o 10 minut později. Ale píchnul, co bych nepíchnul, ušklíbil se Čvančara, jenže jsem za to dostal vždycky vynadáno. Tak co bych teď nespéroval tebe, ty štěně bez zubí. Mohl jsem mu na to klidně něco říct, ale uznal jsem, že hádat se s mistrem nemá žádnou vejšku a tak jsem radši začal vyšívat u mašiny. Za chvíli se u mne Čvančara zastavil. Koukal, jak mi to jde od ruky, to já mám děsně rád, a mlčel. Chvíli jsem dělal, jako že si toho nevšímám, ale pak už jsem to nevydržel a řekl jsem mu, teda, jestli si, pane mistr, myslíte, že tu pitomou 15 minut nenaženu, tak to se mylíte. A do svačiny, abyste věděl. Načež mistr se strašlivě rozchechtal a povídal, že to ví, protože jsem se vyučil u něho. Potom najednou z ničeho nic zvážnil a začal ze sebe soukat, koukni, Bédo, ty seš chytrej kluk a dobrej soustružník. Lempl seš taky, to je pravda, ale s tím už bysme si poradili. Zkrátka a dobře, potřebujeme pár šikovných maníků na večerní průmyslovku. Ted to bouchlo. Povídám mu. S ničím lepším už jste za mnou nemohl přijít. Já tak mám čas na průmyslovku. A co děláš, prevíte? Rozčílil se mistr. Chodíš s holkama a vyhledáváš zábavy. A začal mluvit na téma, jak by si za mlada vážil, kdyby takovou možnost někdo nabídl jemu. Koukejte, pane mistr, řekl jsem mu docela klidně. Co dělám po práci, to je moje věc. Ale když to chcete vědět, tak se učím hrát na violu. Pitomče, zasyčel čvančara. Dělej si šouvky z někoho jinýho. A kdybys náhodou dostal rozum, tak přijď za mnou. Obrátil se a nasupeně odešel. 4. V neděli bys mohla pozvat na oběd pana Králíčka, řekla maminka Marcele. Koupila jsem kachnu. To asi nepůjde, odvětila Marcela nejistým hlasem. Já jsem se totiž s Bořivojem rozešla. Chvíle těžkého ticha. Potom vyskočil táta a zahřímal, jak to. Přestali jsme si rozumět, zašeptala Marcela a poznali jsme, že máme rozdílné zájmy. Tak. Rozčílil se táta. Najednou máte rozdílné zájmy. Ale to si nemysli, děvenko, že nás budeš takhle tahat za nohu. Marcela chabě zaprotestovala, že nikoho za nohu netahá, ale maminka se postavila po bok táty a začala lamentovat, že co z Marcely bude, když už v necelých 18 mění frajery jako ponožky. Tak, aby bylo jasno, řekl táta hlasem, jenž nesnášel odporu. Buď tu zítra v poledne bude Bořivoj Králíček, nebo se těš. Marcela se rozbrečela a já jsem začal hrát na violu. Táta zabručel, že má děti pominuté, ať mu někdo vysvětlí, čím to je, a odešel na melouch. Maminka šla nakoupit, ale v zápětí se vrátila a sdělila nám, že zavolala ke Králíčkovům a zeptala se Bořivoje, co si s Marcelou udělali. Bořivoj prý o ničem neví a na oběd velice rád přijde. Večer přišla Marcela za mnou. Prosím tě, Bedřichu, mohl bys mi půjčit tu zelenou kostkovanou košili. Prosím tě, k čemu? Podivil jsem se. Jedeme zítra na výlet, řekla. Na výlet. A s kým? S Jiřím Trubačem. Na Sázavu. Vykulil jsem na ní oči. Neblázni. Víš přece, že tě naši nepustí. Ať nepustí. Ujedu. Řekla hlasem tak pevným, že by se za něj nemusel stydět ani nejchladnokrevnější pistolník. Beze slova jsem vyndal ze skříně košily. Vzala si ji a chtěla odejít. Zadržel jsem ji. Marcelo, měj rozum, rozmysli si to ještě. Víš, jak si to večer vypiješ. Ale bude to stát za to. Pravila Marcela. A já jsem si uvědomil, že mám vlastně báječnou sestru. 5. Když naši zjistili, že je Marcela v trapu, bylo u nás rodeo. Nejprve se táta pustil do mne, že jsem jistě ovšem věděl a byl jsem Marcele nápomocen. No dovol, hájil jsem se. Jaký já bych na tom mohl mít zájem? Být švagrem Bořivoje Králíčka, toť moje touha odvěká. Pak se nechala slyšet maminka, že Marcela asi odešla trucovat k nějaké kamarádce a určitě se v poledne vrátí, ale táta pravil, že to chce vidět. Načež rodina upadla do organizovaného mlčení, při kterém maminka třískala hrnci a táta hulil jedno cigáro za druhým. Abych je přivedl na jiné myšlenky, začal jsem hrát na violu, avšak táta po mně vrhnul sandál, který mě zasáhl za ucho. Nechtěje riskovat další případná zranění, uložil jsem nástroj do futrálu a napjatě čekal, jak se situace vyvine. Krátce před 12. hodinou se dostavil Bořivoj Králíček v bezvadném světlemodrém obleku. Hleděl patřičně přihlouple a zajímal se o to, kde je Marcelka. Představte si, pane Králíček, zavzdychala maminka, že jsme dostali telegram od babičky z Podbořan, v němž si stěžuje, že se jí přitížilo. Tak se Marcelka za chuděrkou rozjela a nechá vás pozdravovat. Králíček udělal funebrácký obličej a řekl, že je to škoda, protože se mohli jít podívat na hladovou zeď. Pak jsme si všichni sedli ke stolu a maminka nalila polívku. Bořivoj Králíček řekl, že tak výbornou polévku ještě nikdy nejedl a zeptal se tatínka, kolik zedníků unese lešení. Maminka byla polichocena, táta se zamyslel a řekl, že přijde na to, z jakého materiálu to lešení je. Dále se Bořivoj zajímal o to, kolik kilo váží cihla, jak se používá vodováha a co všechno se dává do malty. Táta se pustil do obsáhlého výkladu, během kterého jsme snědli kachnu. Králíček ji znovu pochválil a prohlásil, že si velmi váží zedníků, protože bez zedníků by nestál chrám svatého Víta, prašná brána ani muzeum. Táta se nafoukl pýchou a nabídl králíčkovi slivovici, kterou nám poslal strejda z Valašského Meziříčí. Bořivoj řekl, že takovou slivovici ještě nepil a kam prý se na ní hrabe whisky nebo jiné buržoazní patoky. Načež se táta rozzářil jako vánoční stromeček, protože má rád uvědomělé mládence a ne nějaké chuligány. Potom se maminka zeptala Bořivoje, jak se snášejí s Marcelou. Výborně si rozumíme, řekl králíček, já jí vykládám o kalorických hodnotách různých druhů potravin a ona mi recituje verše. Tak si navzájem pomáháme a myslím, že by jednomu bez druhého bylo těžko. Škoda, že jsem Marcelku celý týden neviděl, jelikož byla upoutána na lůžko. Maminka zarila nehty do mycího stolu a táta zalapal po vzduchu. Proč jste ji tedy nepřišel navštívit? Zeptal se Dutě. Jistě by vás ráda viděla. Tady Bedřich říkal, že je to infekce, odvětil králíček a tak jsem jí poslal alespoň dorty a cukroví. Jeho odpověď mě nijak nepotěšila, jelikož jsem okamžitě vycítil otcovo stoupající zaujetí vůči mé osobě. Chvíli ještě Bořivoj králíček žvanil o poslání lásky a významu manželství, načež se s námi k mému nesmírnému žalu rozloučil a odešel, patrně směrem k hladové zdi. Rodiče byli viditelně zdrceni. Táta vážně pokýval hlavou a řekl, je to smutné, maminko, ale naše dcera je mrcha. Moc jsme se s ní mazlili, zavzlikala maminka, podívej se na tu její rafinovanost. Skázala mu, že je nemocná. A teď jsem samozřejmě přišel na řadu já. Táta mi vlepil pohlavek a řekl, že jsem uličník bez kouska svědomí a nemám daleko ke skutečnému Vyvrhelovi. Maminka konstatovala, že Bořivoj králíček je slušný chlapec a tohle si rozhodně nezasloužil. A co prý řeknou lidi v baráku, až se to dozví? Taková mladá holka vodí chlapce do rodiny a potom ho nechá. Což pak už v sobě nemá špetku slušnosti a studu. Mně se zdá, že by chtěla každou chvíli jinýho. Zahartusil táta. Asi je po někom. Řekla maminka. Ale ku podivu se vzdor této poznámce nezačali hádat. Nýbrž se dohodli na tom, že se to holce trpět nebude. Já už jí napravím hlavu. Sliboval táta. Ale je těžko napravovat hlavu nepřítomným. Zatímco rodičové skřípali zuby, užívala si Marcela někde na Sázavě s Jiřím Trubačem. Skoro jsem jí to záviděl. Odpoledne jsem se vypravil do Vršovic na fotbal, ale nestálo to za nic. Bylo horko a hráči byli líní jako larvy. Když jsem přišel domů, bylo vše po starém. Marcela se dosud nevrátila. V 8 hodin prohlásil otec, že ji roztrhne. V 9 hodin tvrdil, že ho ještě nikdo nikdy tak nepřived z míry. V 10 hodin maminku rozbolela hlava, pročež si vzala prášky a šla si lehnout. Vzdychala, že nás ta holka všechny oddělá. V 11 hodin už táta nebyl schopen cokoliv říci. Mlčky odepnul řemen a čekal. V 11:30 jsem si šel lehnout já, aniž jsem se odvážil popřát otci dobrou noc. Ve 12:15 přišla Marcela. Slyšel jsem to já, slyšela to maminka vzdor silným práškům, slyšel to celý náš barák a předpokládám, že i celá ulice. Myslím, že by naše Marcela neprohloupila, kdyby se začala učit zpívat. 6. Tak co, Marcelo, zeptal jsem se sestry druhý den. Stálo to za to, vrhla na mne nenávistný pohled. Ty jsi to věděl. Řekla, nerozuměl jsem jí. Co jsem měl vědět? Ty jsi věděl, že není básník. Uvedla věc na pravou míru. A hned v zápětí se bolestně rozeštkala. Neboť Jiří Trubač ji zklamal tak, jak jen lze zklamat ženu. Za prvé není básník a za druhé koketoval se všemi ženskými, které cestou potkali. Nakonec to Marcela nevydržela a utekla mu, ale dobře jí tak. Proč opovrhla hodným Bořivojem králíčkem a sedla na lep tomu hezkému podvodníčkovi? Proč se nechala ošálit tím spustlým, zhýralým individuem? Proč jenom neměla takový rozum, jako má nyní? Nyní je už úplně jiná. Jiří Trubač pro ní přestal existovat. Je pro ní míň než nic. Z básníka se vyklubal obyčejný studentík z městské hudební školy a ještě k tomu bezcharakterní lump. Ani ve snu by jí nenapadlo se s ním zahazovat. Ani slůvko by už s ním nepromluvila. Vyklonil jsem se z okna. Tak se mi zdá, Marcelo, řekl jsem, že Jirka Trubač stojí před naším barákem. V tu ránu dostal Marcelin obličej úplně jiný výraz. Vymrštila se ze židle a s rychlostí, jakou bych od ní nikdy neočekával, se vyřítila z pokoje. 7. Jo, chlapče, řekl mi potom Jirka, ona se poctivost někdy nevyplácí. Ale když já jsem ti měl úplný záchvat upřímnosti. Jenomže sotva jsem Marcele řekl, že jsem v životě nesesmolil ani verš do památníku, tak obrátila o 180 stupňů. Ani na to svoje violončelo jsem jí pak nemohl utáhnout. Neměl si to říkat, poučil jsem ho. Jirka se zasmál. Když kecáš, kamaráde, tak musíš počítat s tím, že to jednou praskne. A v takovémhle případě je lepší, když to praskne dřív než později. Myslíš, že se Alena nikdy nedoví, že nejsi synem slavného flétnisty. Ale, zablekotal jsem. Snad to nemyslíš s Marcelou vážně. Vážně, nevážně, mávl rukou trubač, to všechno jsou řečičky. Budeme spolu chodit a to ostatní se uvidí. No a když je to takhle, řekl jsem, proč si koketoval s kdejakou dívkou na Sázavě. Jirka se rozchechtal. Ona si stěžovala. No člověče, vždyť mě přece znáš. Nemohu vidět žábu, abych si ji pořádně neprohlíd. To je všechno. Po této rozmluvě jsem byl jako opilý. Cítil jsem, že se Marcela nachází v rukou značně nejistých, ale zároveň jsem se těšil na historický okamžik, až přivede trubače poprvé do rodiny. Kapitola 13. Nad obzorem zataženo. 1. Marcela mě požádala, abych nějak šetrně sdělil Bořivojovi Králíčkovi, že už s ním nechce chodit. Tak jsem mu řekl, Marcela ti vzkazuje, že jsi kosmický debil a jestli se ještě objevíš v její blízkosti, tak ti rozbije hlavu kladivem. Jasný. Králíček začal koktat, že to asi bude omyl, protože si už před rokem na kampě dali slovo a vždycky spolu dobře vycházeli, ale já jsem mávl rukou. To máš z toho, když věříš ženským. Ženy jsou nestálé a nelze se na ně spolehnout. Bořivoj těžce lapal po vzduchu a tvrdil, že si nedovede představit svůj život bez Marcely a jestli by se to nedalo nějak spravit. Tak jsem mu poradil, aby se ze žalu opil, což udělá každý řádný oklamaný milenec. On s tím souhlasil a požádal mě, abych šel s ním. Šli jsme tedy do hostince u Stříbrné pípy. Bořivoj Králíček poručil štok. Po druhé skleničce mu začaly lézt oči z důlků a po třetí se rozbrečel, přičemž zpíval. Pryč a pryč je všecko. Pryč jsou mé naděje. Já pláču jako děcko. Co mě to prospěje? Přestalo slunko svítit. Přestala láska má. Bůh musí tě zatratit. Žes byla nevěrná. Už jsem si začal říkat, jestli jeho city nebereme přece jenom na lehkou váhu, ale v tom vstoupili do lokálu Ferry s Jimem. A hned si sedli k našemu stolu. Ptali se, co tu oslavujeme a Bořivoj Králíček se jim svěřil se svou nesmírnou bolestí. Kluci ho litovali a Ferry mu řekl, koukej, Králíček, já ti něco řeknu. Já mám senzační ségru, zeptej se koho chceš, že je to sekanda na kvadrát a jmenuje se Jana. Marcela je proti ní hadr, to musí uznat i tadyhle bylo. No a tohle, Králíček, když mi dáš dva štoky, tak ti ji namluvím, ona na mne strašně dá. Bořivoj Králíček okamžitě poručil dva štoky a začal se zajímat o Janu, netuše, že ji takto Ferry prodal už nejméně 200krát. Smutek z něho vyprchal a rozhodně jsem nemusel mít obavy, že by si ze žalu něco udělal. Přenechal jsem ho klidně péči Ferryho a Jima a šel jsem zvěstovat Marcele, že je vše v pořádku. 2. Rodiče nechtěli o nové známosti Marcely ani slyšet. Jednou sis přivedla Králíčka, prohlásila maminka, tak ses ho měla držet. To si nemysli, že k nám budeš každou neděli vodit nového frajera. A co je tenhle vůbec zač? Zeptal se táta. Studující hudby, odvětila Marcela pyšně. To je toho. Utrhl se na ní táta. To je mi stokrát milejší nějaký valcíř nebo vedoucí závodní kuchyně. Studující bude ještě bůh ví, jak dlouho studovat a pak se na tebe vykašle. Známe takové případy. Támhle Jiřina Holincová čekala 5 let na medika a on, když konečně dostudoval, se píchl o nějakou injekci a umřel. Jirka se nemůže píchnout o injekci, namítala Marcela, protože hraje na violončelo. To musí být pěknej pošuk, ušklíbil se táta. Řekni, mámo, jestli by normálního člověka napadlo hrát na takovej instrument. Maminka zakývala hlavou a řekla, že pořád musí myslet na toho hodného chlapce Bořivoje Králíčka. Tak jako on už nikdo Marcelu mít rád nebude. Určitě se teď trápí a myslí na ni. A nejvíc se mamince na něm líbilo, že byl takový solidní. No, moc solidní nebyl, ujal jsem se slova, protože sotva půl hodiny potom, co jsem mu oznámil, že s ním Marcela nechce chodit, dal Frantovi Noháčkovi dva štoky, aby mu namluvil Janu. Zasáhl jsem v pravý čas. Poznámka o Králíčkově korupci zapůsobila silněji, než jsem očekával. To bych do toho chlapce nikdy neřekla. Pravila maminka. Myslela jsem, že by z něho byl hodný a svědomitý manžel, pečující o rodinu. Táta zabručel, že Jana Noháčková stojí za víc než za dva štoky a maminka podotkla, že je ostuda, když si ještě v tomhle věku prohlíží taková mladá děvčata. Načež Marcela se znovu otázala, jestli by v neděli mohla přivést Jirku. Jak se jmenuje dál? Otázal se otec s důležitým hlasem, jako by na tom Bůh ví, jak záleželo. Trubač, řekla Marcela. Trubač, trubač, pokyvoval hlavou táta. Teda, já si od něho moc neslibuju. Co myslíš, matko? Maminka se chvíli rozmýšlela a pak prohlásila, že si od trubače rovněž moc neslibuje, ale když už je holka trhlá, tak se s ním musí rodiče alespoň seznámit. Poznají-li, že to není řádný, solidní člověk, bez milosti mu ukáží dveře, neboť nestrpí, aby se žába a tím i celá rodina dostala do řeči. Tak ho tedy přiveď. Pravil otec výhružně, já už si ho vezmu na paškál. Jestli nebude podle mýho gusta, tak mu zahraju takovou symfonii, že nebude trefit domů. Snad. Snad, abychom to raději odložili. Navrhla Marcela. Nic se odkládat nebude. Rozhodl táta. V neděli ve 12.00 chci vidět toho tvýho amanta sedět za tímhle stolem. A tak bylo definitivně sjednáno, že studující hudby Jiří Trubač vstoupí do Jámy Lvové. 3. V neděli ve 12 hodin se u nás rozdrnčel zvonek. Otec zamračeně vybídl maminku, aby šla otevřít. Marcela se chvěla obavami a já jsem si připadal jako na dobrodružném filmu. A už tu byl Jiří Trubač, elegantní a sebevědomý. Ruku líbám, milost paní, zahlaholil. Pak skutečně mamince ruku políbil a ta z toho, chudák, zapomněla připažit. Načež se Jirka uklonil tátovi, políbil Marcelu a mě poplácal po zádech. Jsem rád, že jsem vás mohl poznat, řekl s úsměvem prvního milovníka. A mohu říci, že právě tak jsem si vás představoval, protože Marcela mi o vás hodně vypravovala. Táta se ošil a zamumlal něco asi v tom smyslu, že ho to taky moc těší. A maminka začala nosit na stůl. Tak vy jste teda student, řekl táta, aby řeč nestála. Ano, kývl hlavou Jirka. Jak patrně račte vědět, dělám do muziky. To má dneska budoucnost. Medika vrznou do pohraničí, inženýra někam na přehradu východního Slovenska, ale hudebníci zůstávají ve stověžaté matičce Praze. Tak to bude mít Marcela dobrý, pravila ponuře hlava rodiny. Myslím, že zdravotní sestry v Praze nenechávají, konstatoval Trubač, ovšem v případě, že bych s Marcelou ještě chodil, není vyloučeno, že bych jí mohl nějaké místo opatřit. Co to má znamenat, to, v případě, že bych s Marcelou ještě chodil? Osopil se na něho otec. To berete tu známost nějak moc na lehkou váhu a mně se to nelíbí. Romeo s Julií nebrali známost na lehkou váhu a přesto skončili sebevraždou, odtušil Jiří Trubač. Ani Otelo nebral známost na lehkou váhu a přesto uškrtil Desdemonu. Koukejte, mladej, skočil mu do řeči táta. Nehrajte na mne betla a nevykládejte mi o středověkých mordech. Já chci mít jasno v jedné věci, buď to s holkou myslíte vážně, nebo ne. Jestli ne, tak s pánem Bohem. Jiří vážně zakýval hlavou, chápu vás. Samozřejmě mám s Marcelou ty nejlepší úmysly. To jsem chtěl slyšet, zabručel otec. Kdy budete hotov se studiema? Hudbu musí člověk studovat celý život. Řekl Jiří. I velcí mistři se stále učili a doplňovali své vzdělání. Na to jsem se neptal. Utrhl se otec. Mne zajímá, kdy budete existenčně zabezpečen. Jirku to patrně zajímalo taky, ale odvětil, snad za rok, snad za dva. Tohle snad mám strašně rád, vrčel táta, ale tu se do toho vložila maminka a pravila, že pan Trubač bude mít jistě spoustu peněz, protože o dobré muzikanty je stále nouze. Táta řekl, že jde o to, jestli je Trubač dobrý muzikant, ale Jiří se sebevědomně usmál, neboť o tom prý nikdo nemusí pochybovat. Pak skončil oběd a Jirka požádal milost paní o dovolení, aby s ním Marcela mohla jít na procházku. Maminka to dovolila a Trubač jí opět políbil ruku. Poté s Marcelou odešli. Hezký a inteligentní chlapec. Vzdychla maminka, když jsme osaměli. A jaké má slušné vychování. To říkáš proto, že ti líbal ruku, osopil se na ní táta, ale u mne je to šašek a basta. Tobě se zkrátka nelíbí, když se někdo umí chovat. Nedala se maminka. Ty jsi byl odjakživa hrubián a každé jemné vystupování ti bylo proti mysli. Raději bys dal dceru tomu přihlouplému chomoutový králíčkovi. Bořivoj králíček je přihlouplý chomout. Podivil se táta. Vždyť si ještě včera říkala, že to je solidní chlapec. To jsem nikdy neřekla. Zapřela maminka svá slova. A jestli jsem nevystupovala otevřeně proti němu, bylo to jen kvůli tobě. Ale teď, když má Marcela Jiřího Trubače, ten Trubač jí dá co proto. Runcal táta. Uvidíš, že přivede holku do neštěstí a my budeme ronit krvavý slzy. Pak se můžeš utěšovat jeho sladkýma řečma o Romeovi a Julii. Ale maminka se jeho prorockým slovům jen schovývavě usmála, neboť Trubačův polibek dosud cítila na své ruce. 4. Večer jsem měl schůzku s Alenkou. Přišla o půl hodiny pozdě a stěžovala si, že musela schánět tatínkovi nějaké noty až u pana Adamce z Holešovic. S tatínkem prý to jde nějak z kopce, jelikož není s žádným žákem spokojen a říká, že je všechny vyhází. Pravou příčinou však je Jiří Trubač, který přestal docházet na zkoušky kvarteta s velkou budoucností.